szerokowo, też garażowo, można niewątpliwie powiedzieć, no ale bardziej bluesowo, bardziej południowo. The Black Keys, album Delta Cream, na którym to duet, wspaniały duet, przedstawił swoje wersje standardów bluesowych. Crawling King Snake, 6 minut pięknie bujającego bluesa, nowoczesnego bluesa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 3 minuty po godzinie drugiej. Witamy Państwa serdecznie w drugiej części, drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. No, nie jesteśmy tutaj sami. Dogry wieczór, panie redaktorze. O, jak jest miło, kiedy Państwo się tak witają. Dogry wieczór, tak, to nasze słynne powitanie z audycji, która nazywa się Dogrywka. No właśnie, pan pisze, pan Przemysław pisze, dzisiaj pokonałem zmęczenie i jestem przy radioodbiorniku. No, brawo. Zespół Komety, przypominają mi się czasy dogrywki. Och, wspomnienia wracają. Dziękuję serdecznie. Tymczasem pozdrawiam z okolic Torunia i mam nadzieję, że usłyszę pana niedługo w trochę wcześniejszych godzinach. Zapraszam w niedzielę, a propos, o godzinie 20 do audycji Trójka Live. No, to chyba dobra pora do słuchania radia. Trójka Live, czyli będziemy na koncertach. Ja już wiem na jakich, a państwo mogą się tylko domyślać, więc Trójka Live w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Obiecałem podczas środowego naszego spotkania w tym tygodniu, że jeszcze trochę powspominam wspaniałą muzyczną podróż, której się Państwu chwaliłem i którą miałem okazję przeżyć w tamtym tygodniu. Ale tak sobie czasami myślę, że ta wspaniała muzyczna podróż teraz z perspektywy tygodnia już praktycznie czasu, to śni mi się jako taka bajka, którą przeżyłem i w której gdzieś funkcjonowałem, bo to wszystko tak jak w bajce było. Szczególnie ta druga część podróży w mieście, który nazywa się Seattle. Shangri-La. No i nasuwa mi się pytanie, co by było gdyby? Co by było, gdyby nie tragiczna śmierć Andy'ego Wooda w roku 1990? Andrew Wood, charyzmatyczny wokalista z Seattle, leader grupy Mother Love Bone, która przed chwilą wystąpiła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Grupa, która powstała z inicjatywy między innymi Jeffa Ementa, Stona Gossarda, obecnych członków zespołu Pearl Jam po odejściu z formacji Green River. Krótka historia, tragiczna historia, która być może Państwo wiedzą, jak dalej się potoczyła, no ale gdyby nie ta tragiczna śmierć, czy grupa Mother Love Bone istniałaby do dzisiaj, czy nagrywałaby płyty? No nie wiemy. Ciekawe, jakby to wyglądało. No pewnie nie powstałaby nigdy formacja Pearl Jam, no ale jakby nie było, krótka historia, ale na trwale zapisana na kartach encyklopedii muzyki rockowej, na kartach encyklopedii muzyki z Seattle, bo to bardzo ważny zespół dla tego miasta i dla tego nurtu. No i powiem Państwu jak zwykle szczerze, że jadąc do Seattle, mimo tego, że to miasto to nie jest już to miasto, które było tą kolebką grunge'u na początku lat 90. i nawet pod koniec lat 80., bo to nie jest tak, że szedłem ulicami i z każdego napotkanego przeze mnie pubu czy klubu muzycznego emitowana z głośników była muzyka grunge. Nie, bo tak tam już nie jest. Ale jeżeli dobrze zaznaczy się na swojej mapie dobre i właściwe punkty, które chciałoby się odwiedzić, no to tego ducha Seattle można tam naprawdę złapać. Mother Love Bone, Crown of Thorns na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Miałem okazję zobaczyć wspaniałą figurę Andy'ego Wooda w Museum of Pop Culture. Miałem okazję zobaczyć Central Saloon, legendarny klub, w którym tak naprawdę chyba wszyscy związani z muzyką grunge zaczynali grać, koncertować i przedstawiać się lokalnej publiczności. Andy Wood odszedł, szybka śmierć, szybka kariera, bo to zaledwie 2 lata istnienia zespołu. Potem jego znajomi Stone Gossard, Jeff Ament, Chris Cornell, gościnnie Eddie Vedder stworzyli Tribute Band, też nieodłącznie związany ze sceną Seattle i też na zawsze, który przejdzie do historii. Ten, który nazywa się Temple of Dog. cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming baby's slaves are working. The blood is on the table. Wielki album, wielki projekt, jedyny taki powstał no, w przykrych okolicznościach, ale ta płyta zostanie z nami na długo. Hunger Strike to też ciekawa historia. Eddie Vedder przebywał gościnnie najnormalniej w świecie w studiu, kiedy panowie nagrywali ten utwór i sam zaprosił się do śpiewania i potem został jego wokal zarejestrowany obok wokalu Chrisa Cornella. Say Hello to Heaven wcześniej to tylko dwa mocne punkty z całej mocnej płyty Temple of the Dog. 27 minut po godzinie drugiej, no to jeszcze 2,5 minuty pozdrowień z Seattle. Alice in Chains z kolejnym nieodżałowanym, mówiąc dosłownie heroicznym, bohaterem sceny Seattle, który swoje ostatnie lata spędził w apartamencie na czwartym piętrze, na samej górze, przy numerze 4528 na 8 Alei w Seattle. I tam udało mi się dojechać miejskim autobusem, troszeczkę się przejść, żeby zobaczyć, żeby poczuć ducha, żeby przejść tymi samymi schodami, którymi lider i idol wielu pewnie niejednokrotnie wracał i którymi wyszedł po raz ostatni. Jeszcze powrócę do tych wspomnień, jeszcze powrócę do muzyki z płyt przywiezionych właśnie stamtąd. Audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc w każdą środę i w każdy piątek, od pierwszej do trzeciej. Grunge, grunge, grunge. No i potem ktoś wymyślił określenie post-grunge. Nie do końca je zawsze miałem problem, żeby rozszyfrować, no ale wśród tego całego post-grunge'u był moim zdaniem jeden zespół, który się wyróżniał. The goal is to be unified. Take charyzmatyczny, chociaż mówiąc wcześniej w kontekście Indigo Day, Lane Astleya, wokalista Creed Scott Stapp i płyta, debiutancka płyta tego zespołu z 1997 roku, My Own Prison. 24 minuty do godziny trzeciej, no to jeszcze piękne nocne nagranie, nowe od Puma Blue. No to komu trzeba, chyba w ten sposób można już powiedzieć dobranoc, bo to idealna kołysanka i przytulanka o tej porze, 20 minut do godziny trzeciej. Tradycyjnie setem z polskimi nagraniami zakończymy dzisiejsze spotkanie, a my dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, dobrej nocy. Kieruję myśli w stronę przyszłości.

Yeah. Leżę nie jak gęsta.